duñ leen tertal dara dara ci lañu jëf, yépp lañuy am. Moo tax kuy jóg ngir àdduna da ngay gis da koy teel a am. Ulaika ñooñu nag lay allazina ñooñu nga xam ne laysa lahum duñu am fil akhirati ba al akhira illa an-nar lul sawara, sawara dong lañ fay am, yàlla nañ ca la musal. Moo di ñoom seenu jiw lañuy lekk fii, yàlla leen koy jox ba mat sukk. Waaw, ku àdduna dong tax a jóg, yàlla nee na ma jox la ko ba mat, ba al akhira nag doo fa am dara. Ndax bu la yàlla joxee juróomi junni yëpp nga yemale ko àdduna, te yaa nga am fële génn kër benn parcelle boo xam ne tabaxaguñu ko, xanaa mën nga fa yónnee ab junni bopp foofa ñu jëndal la ca ciment teg yow mën xëy am ca kër googu, waaye déedéet nga lekk juróomi junni yépp fii ab boo deexee boo demee doo fekk foofu benn junni. Wa wajadu ma amilu xaajiran, ma nga ca suratu isra. Wa xabita sippeeku ma sanacu fiiha, lañ jëfoon ci àdduna, lañ jëfoon ci àdduna fii lay sippeekoo. Mooy bala ñoo dem daañ mel ni oto buy desarte. Waaw, ni ma ko doon misaale ca jaaykatu mburu ba doon dem Thiès, te oto bi ubbi ko ci ginnaaw ba muy lekk ak Thiès, mburu yépp sippeeku na ci yoon ba. Loolu maa demee am na ñoo xam ne ñoo si dàq jëf lu baax, waaye luñ jëf mu sippeeku. Waaw, fanaa ne naa si la bët set nga daal di jóg jox ci mbedd mi, da ngay daal di dox rek 10 mètres rek juróom la nga jëfoon lépp ci guddi gi sippeeku. Loolu yomb na lool tabaarakalla ak yomb, yàlla nañ ca la musal. Wa baatilun, ay caaxaan lay doon ay neen, maa kaanu yi amal na lépp luñ doon jëf ci àdduna. Afa man kaana, mu ndax ki nga xam ne dafa nekk ala bayyinatin, ci lu leer, min rabbihi, jóge ci boromam, wa yatluuhu, muy jàng loolii, shahidum minhu, te di ko seede. Ndax kooku dana yem ak ci jëf ngir àdduna dong duñ yem mukk. Wa min qablihi, lu jiitu alquran, amoon na téere boo xam ne kitaabu Moussa, téere Moussa la woon. Téere boobu dafa nekkoon imaaman, di njiit yore li nga xam ne mooy njubli wa rahma, nekkoon yërmande. Lu tax ñu tuddee téere bi imaam? Imaam mooy koo xam ne bu ñu julli fi ne boo ko seetloo lu mu deful kenn du ko def. Téere nekkoon moom it day nekk imaam, mooy lu téere bi defut bu ko kenn def lu mu cer nañ ko bàyyi. Ulaika ñooñu nag yu'minuuna bihi, ñoo gëm alquran. Wa man yakfur bihi, ku weddi alquran min al ahzabi, te bokk ca kuréel ya, kuréel boo mën a bokk, fannaaru sawara mawciduhu, mooy dëhl ba nga xam ne fa lay jëm. fala taku, bul nekk mukk fi miryatin, di sikki fàkk minu ci alquran, bul sikki fàkk mukk alquran, naan jógal ci yàlla ak ci la jóge. innahu, li ma mën a waat mooy alquran bii alxaq, dëgg la, min rabbika, mu nga tukkee sa borom. walakin aksara annaasi, waaye li ëpp ci nit ñi, laa yu'minuuna, gëmuñu ne alquran ma nga jóge ci yàlla subhanahu wa taala. alquran de ma nga jóge ci yàlla, waaye li ëpp ci nit ñi gëmuñu ne alquran ma nga jóge ci yàlla. yàlla ne na wa man azlamu, kenn dàqu te tooñ, mim man iftara, ca nga xam ne dafa sos kaziban, ay wax yu dul dëgg, ala llahi, teg ko ci kaw yàlla. maanaam wax yu dul dëgg mu waxal ko yàlla subhanahu wa taala ne alquran jii yonent bee ko wàcce, loolu yonent bee ko wax, loolu ay sos la yoo xam ne dañ koo sosal suñu borom tabaraka wa taala. yàlla ne nag ku def loolu moo fi dàq tooñ. ulaika, ñooñu nag yu'raduuna, dañ leen gaaral, ala rabbihim, fa seen borom. maanaam daañ leen yóbbu ba taxawal leen ca kanam yàlla, ne ko yàlla gis nga ña doon sosal bi yonent bi naan alquran wàcci woo ko, yàlla gaañaa ngi nii malaaka yu indi leen. yu'raduuna ala rabbihim, wa yaqulu, te wax al ashhaadu, ña doon seede sa ñaari malaaka ya ak ña ko fekk, haulaahi, ñii allazina, ñoo ñi nga xam ne kazabu ala rabbihim, ñoo sosaloon, ñoo waxaloon lu dul dëgg seen borom tabaraka wa taala. ala damane laanatullahi, rabbum yàlla, ala zalimina, yàll na wàcc ci tooñkat yi, yàll na rabbum yàlla subhanahu wa taala wàcc ci tooñkat yi. allazina, tooñkat yi nag ñoo ñi nga xam ne yasudduuna, dañuy gàllankoor, an sabilillahi, ci yoonu yàlla. yoonu yàlla muy lislaam, ku ci bëgg dugg ku nekk buñ la mënee gàllankoor gàllankoor. wa yabxunaha, ñuy sàkku nag, ñu koy sàkku nag, iwajan, cig jadd, ñu koy sàkku iwajan, cig jadd, maanaam di jéem a wane ay manquete wala ay jadd-jadd yu nekk ci alquranu karim, te loolu amu ci yàlla rëbb na ñooñee. waxum te ñoom kaafiruuna, wala waxum te ñoom bil aaxir, ci àlaaxira, hum kaafiruun, dañ koo weddi. ulaayika, ñooñu nag ñu weddi alquran. lam yakunu, nekkuñu mujizina, di mën a lottal yàlla fil ard, ci kaw suuf. mënuñoo lottal yàlla, moo di mënuñoo raw yàlla. latal moy buñu la yoni won ci ben way nga dem fekko ko fa nga ñew ñu yoni wat la ci nga dem fekko ko fa nga ñew ñu yoni wat la fa nga dem fekko ko fa nga ñew lot nga ndax bu len da ngay joggi fi dem ci ci ndiko fekk pass ci ñet yoon ñaar fukku dem pass ci ñet yoon ñaar fukku ñew mu nek 600 témer ak ñaar fuk su baba yow lot nga yalla bu soxla kenn ci ci ak mu soxla kenn ciaro yi mbaa mu soxla kenn ci len moy yem ci mom cipp malaka moy dem ne ko cioppet ne ko kay yu sa borom ak lum la man di fekk kon amul ku meuna lotal yalla ci kaw suuf wa ma kana lahum amun yu'id min dunillahi kenen ko dud yalla min awliya ci ay way mengo ñu meuna mengo seen mbir dox seen digeunte ak yalla meunu ñu ko am yuda'afu lahum danañu len tegalel al azab mbugal ga ma kanu meunu ñu ma kanu neeku ñu yastati'una sam'a di meuna deg wa ma kanu yubsirun meunu ñu wona gis ulaika ñooñu alladheena ñooñ yi nga xamne qasiru anfusuhum pert nañ seen bop mënu tuñu xam seen bop te ku xamul sa bop mënu xam yalla qasiru anfusuhum wa dalla anhum rirna len ma kanu yaftaruna lañu dan sof diko def ay xirim lolé farna len rir nak la jaram amul sikki sak annahum ñoom fil akhirati bil akhirah humul akhsarun ñoy ñeugna pert nak ni buñu daan jangal qur'an baat bobu liñ daan wax la jarama joyi manam la jarama juroom la ci alquran alkarim la jarama annahum hutak nahli la jarama annallaha nga nahli la jarama annallahuma nga nahli la jarama annama tad'una ni nga ghafiri tabarakallah ken dakhul nun alquran ñom ak ñoyim yalla neen innal ladhina amanu ñi nga xamne gem nañ wa amilu salihati te jef lu bax wa akhbatu te ñu ñuk wa akhbatu te ñu ne degg ila rabbihim fasiyene dal sen borom wa akhbatu te ñu samp seenu xel ila rabbihim jëm sen borom modi akhbatu ila rabbihim auto bi bo ci nekké borom doora départ def premier egu bi wone vitesse bi da ngay gis day lox di yegg di wacc di lox di yegg di wacc sa waji agge ci fan nak dem kaw da nga gis equilibre deugur keñ na taxaw fim taxaw dama dem it non la buy doora duggu ci diine buy doora duggu ci ngam buy doora engagé wu da nga gis day deng di arrière bu tay ñu nako sama salami nangam bu suba ñu nako nangam muy deg bu dem ba ci karam da nga gis mu ne tek equilibre taxaw ci digg bi rek suba ba nak tambal na fi le nak ila rabbihim jëm seen borom ulaika ñet nek ci vitesse wo wi ashabul janna ñoy wa al janna nak kuy daw vitesse da ngay nakare dab kuy daw vitesse da ngay nakare dab do gestu bu ko defé setan dula dak ba nga ne ci bir aljana je dara ci tabarakallah hum fiha khalidun ci lañuy sax buñ fa genn mukk yalla ñu ci yalla bolé yalla neena masalul fariqayn misalum ñaari groupe yi misalu ñaari mbolo yi mbolo mi nangul yalla ak mbolo mi bañal yalla kal a'ma mi ngi melni kudul gis wal basir ak kuy gis wal asam ak ku tax was sami ak kuy deug yalla tabaraku taala deeng ni mu tegge wax yoyu al lafu tibaq lañ koy tudde ci balaga al lafu tibaq moy dañ ko tegge teggin waw kal a'ma wal asam wal basir was sami boko le tek ci lam ñu wolof kal a'ma wal basir wal asam was sami yalla ay waxam dafa yéene lool mu boole ñaar ñi motax bo demé ci suratu tahatam da ngay dégg mu nan inna laka alla taju'a fiha takka wala ta'a wa annaka la tazmu fiha wala tadha gis nga mom def baat yoyé yalla néna misalum ñaari mbolo yi mi ngi melni al a'ma ku gumba wal basir ak kuy gis wal asmi ak ku mba ku tax wa sami ak kuy dégg ñaar ñi hal yastawi yani ndax dañu yam masalan ci misal duñ yem muko afala tazakkarun mo ndax du ngeen fateliku mo ndax du ngeen waru afala ta'tabirun wa tatta'izun mo ndax du ngeen waru du ngeen fateliku lolou kon modi ñaari mbolo yi ñu nangul yalla subhanahu wa ta'ala ak ñuko nangulul duñ yem muko ñu nangul yalla ñi ngi melni ñi gis ñoy ñiakar yi ñu nangul yalla ñoy ñi nga xamne ñoy degg ñi lankal yalla ñi ngi melni ku yalla xagn ab gis ñi lankal yalla ñi ngi melni ku yalla xagn ak degg afala tatazakkarun la yalla tabaaraku ta'ala tejelul nga xamne moy ay joju su ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñuy deglu di top tafsir bi ñi ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di jéglu. Wa salaatu wa salaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu, ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonentam bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir alquran alkarim. Ñu ngi woon ci suratu hud, nekk surat bi nga xam ne mooy fukkeelu saar ak benn. Jàngoon ko ba àgg ci aaya 24, fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxe masalu alfariqayn kal a'ma wal asammi wal basir was sami' fal yastawiyani masala afala yatadhakkarun wala afala tadhakkarun. Suñu borom mu ñu daan wan foofu ne ndax misaalum ñaari gurub yi, ki gisut ak njàccaar miy gis, ki gumba ak kii gis, maanaam ki tëx ak kii dégg, mu ne ndax ñoom ñaar daañu yem? Bu fekkee duñ yem, mu ne kon lu leen teewaaru? Ñu doore tey ci aaya 25. Wa laqad arsalna nuuhan ila qawmihi inni lakum nazirun mubin. Mu di tabaraka wa taala bi nga xamee ne fàttali nañu féteerlu gi nga xam ne ñu weddi woon yàlla te bokk ci ahlu makka, féteerlu woon nañ ko te weddi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ak sosal gi ñu ko doon sosal naan dafa sos alquranul karim. Léegi mi ngi indi leneen, ñu koy tuddee qissatu nuux, muy nettalib jaar jaari nuux alayhi salaam ak nitam ñu nga xam ne ñu weddi lañ, ngir mu nekk luy waar ak a fàttali sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ay mbokka ma ko weddi. Mel ni ko naan ko, bu fekkee say mbokk dalaa weddi, kaay ma nettali la góor goo xam ne lim daj ci mbokkam doo ko daj. Lu lañ tuddee tasliya. Su ko defee rek, bu ko nettalee ba noppi, daal di jóg nag ne ko nettali naa la góor gi ba noppi, mu ne ko waaw, mu ne kaay ma nettali nag benn xale, benn jeune. Ndax fii ñu toll ak xissa ba ca kanam muy xissati Yusuf ñaar lañ. Yonent bi ab màggat la muy noox, yonent bële xale la, jeune la, fukki at ak juróom-ñaar mbaa sax matu ko. Ñoom ñaar la tabaraka wa taala mi ngi nettali bii, dina jaar la ay nettali ci diggante bi nag, waaye daa dugg ca bële tasliyatan li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Góor googu di noox, yàlla nee na wa laqad arsalna, yebaloon nañu nuuxan ku ñuy wax nuux, yónni woon nañ ko ila qawmihi, ca mbokkam ya. Yonent bi yàlla ma si yónni ba mu des muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yàlla nga lay yónni ci say mbokk. Ndax nit ku ñuy yónni ku nekk la xaw say mbokk yaa koy xam, yàlla du yónni ca yonent ya benn yonent ciw jàmbur, ila qawmihi rek ngay dégg. Ba mu demee mu leen inni man nuux nasirun waaraatekat laa, mubinun bi leer lakum ngir yéen. Waaraatekat bu leer laa, bu leer na ci yàlla la jóge, te li may wax dina leer. Ba ko waa réew ma jéggoo ne ko loo indi mu ne allaa taabudu, ci ngeen bañ a jaamu illallaha, kudut yàlla. Ngeen bañ a wéetal illallaha, kudut yàlla. Jaamu gi na ngeen ko defal yàlla rekk, subhanahu wa taala. Képp loolu moo ma indi. Mu ne leen nag inni man nuux nag axaafu alaykum, ragal naa ci yéen, tiital naa leen azaaba yowmin, mbugul bis boo xam ne alim, bis bu métti la. Su ngeen nangu wute wéetal yàlla, da ngeen dem ci bis boo xam ne bis bu métti la, dana métti ci dunia, dana métti ci alaxir. Ba mu daanelee discours ouverture boobi rek, fa qaala almala'u, mbooloo ma daal di wax, mbooloo ma sañ a wax, ñu da leen tuddee waa assemblée, nga xam ne ñoom ñoo sañ di wax ak nit ñi saa su nekk, di leen wax, di jox ki ñuy waxal, di jële ci kii wax, di leen indil. Ñooñ ñooy almala'u. Saa boo alquran déggee mu ne almala'u rek, ñooñu la ci jublu. Fa qaala almala'u, mbooloo ma sañ a wax. Allazina, mbooloo ma nga xam ne kafaru, weddi nañu min qawmihi, tey bokk ci mbokkam. Luñ ko wax dañu ne ko noox, maa naraaka, gisuñu la, illa basharan, ludul ngay nit, misalana niñun, nit nga niñun, ñi ngi soli xaftaan nga di ko sol, ñuy sol dal nga diko sol ñuy tak soxna ngay tak ñuy lek ngay lek ma naraka illa basharan mithlana yow dal nit nga ni ñun nek nit ni ñun nak daan yalla la yoonu ci ñun ñu nek lu lo mu nta nek lolu ben jafeñ jafeñ la buy am sa su nek ci nit ak nitam nit ku feñ ci aw nitam ñaare li tax nit ñi di top ci nit koku ay mbokam duñ ko gis li tax nit ñi di top ci nit koku it aw nitam duñ ko gis ndax li nek ci nox bam ñu ni yalla mu yoni mudik nubuwa ba dekk dul gis lolo taxone salawatu lillahi alayhi bañ ko xagne uhud mune nakala nit di xagne bu yonentam sowe yalla ne ko laysa lak min al amr shay mbir mo mo ci dara won ko ne ko liñu xagne tay du yow lañu xagne yow lañu xagne mais nubuwa gi nga xamne kuko xagne alko ko ken mun ko xagne suko defé ñu ne ko wama naraka gisunu la attaba'aka dila top illa allazina ludul ñi nga xamne hum ñom arazuluna ñoy ñi gëna yambar ak ñun ñun dal suñu yambar yi rek ñolay top badi ra'i ñi ginaawé ay xalaat borom xalaat yi ginaaw yi nga xamne duñu xalaat dara ñoñu rek ñolay top wama nara gisunu it alayna ci ñun lakum ñalen min fadlin ci ngeenel gënul leen ci benn wall yow nox ak ñi nga andal gënul leen ci benn wall ndax bi nga woxe ñi batay ñu and ak yow gisunu ñu lek luñu lekut gisunu ngeen naan luñu nanut gisunu ngeen sal luñu selul bal li fi nek dal nazunukum kazibin dañoo yaakar ne ñi wax ludul deug ngeen fofu la wax di mujj nak ñu leen yeen dañoo yaakar ne far li ngeen di wax sax dafa nekul deug ndax bu nekkon deug bu ngeen bo nekké bi yonent di sol lañ dul sol bu leen ñi wuyse julité nek ci li nga nek tambalé sol lañu sol ñom yaakar nañ ne ku nek ci diiné diinal islam da ngay di tambalé melnu bokut ak neenu ñëmel qala nuh na len ya qawm yeen sama mbokk yi ara'aytum wan len ma in kuntum ala bayyinatin bungen buma ne in kuntu ala bayyinatin buma nekkon ci lu leer min rabbi te lola joge ci yalla suma borom wa atani mu joxma rahmatan yermane min indihi jutuke fa mom ba yermane jedike fa ummiyat alaykum ñu gumbal ko ci seen digeunte ak mom anulzimukumha ndax dañ len koy jagnax wa antum tayyin karihuna laha ngeen bañ ko nox neena len lima yalla yundi mudik nubuwa mu leer nañ joge ci mom bo la ci yermandem legi nak ngeen gemmu lank ne du ngeen ko gis mu ndax da ngeen defene dama koy jël man di len ko xol di len ko jagnax ngir mu dugg ci seen xol yi wa ya khawmi yeen day war ngeen am xalaat ndax man de la as'alukum la jumalena alayhi ci li ma len di wo malan jenn alal bi maana musuma ci wo ken ba fayuko su fekke nak dama len don wo ci lo xamne moy sama intérêt man dama len ci fayu ginnaw yeen sen intérêt la yeen ma len ci wote fayuma len bu ngeen amé xel xamne defumako ngir yeen dama koy def ngir tabaaraku ta'ala in ajriya sama pay nekut illa 'ala allah ludul ci yalla moy len li may def yalla rek mo yor sama fay ndax munu len ko fay amu len jeegum gañu nak ne ko waw legi so beugé ñu ñew di and ak yow di tok yow ci jotaay bi sa borom bu buyu gatt yi te tilim ci amu ñu alal lañ bëgg nga daqaleen ñu ñew di tok yow munu len deede wama ana nikuma bi taridil lazina di ki nga xamne moy daq ñi nga xamne amono gëm nañ du man malini daq innahum ñom ñi nga xamne ñoom wër tay mulaqu rabbihim ñu dajé ak seen borom lañ mu fay leen li tax ñu may wër walakinni waye man ni may def moy arakum yeen dama leena gis qawman ngeen nek nit ño xamne tajahaluna yeen da ngeen reer reer motax nangul leena bok ak ñom jotaay reer motax ngeen defena seen cholin wi tax na ngeen gën leen yeen reer motax ngeen def ni seen ndomba tank yi tax na ngeen gën leen ñom gënu leen ci gën di nekké rek moy ki gëm nango and ak man nohu ne len wala aqul lakum duma len wax mukk ne len indi ma yore ghazainullahi deñ ci kayu yalla yi wala aqul lakum duma len wax ni indi man ma yore ghazainullahi deñ ci kayu yalla yi ghazana moy fo xamne fa lañuy denc baat la bo xamne bi tubaba ngi ko jele ci arab nan magazine ba xaw ko def nim ko def nan magasin waye magazine ci arab la motax alquran jefandiko khazainullahi denchu kay yalla yi nohu ne len duma len wax ne ma yor denchu kayu yalla yi ba ko andak man duto sa lutilim bu ko andak man duto sa lu magat ba ko andak man duto jaxle lolu duma len ko wax wala a'lamu ta'itqamu al-ghayb kumpa wala aqu wala a'lamu al-ghayb ta'itqamu kumpa no wax len ci tel ne len ab yonentila yalla mu yonni ci ulul azmi la bok khawmu kumpa wala aqulu duma len waxit ne inni man nuh malakun am malakala loli duma len ko wax duma malaka nuhun la tuddu ci seen bir la nek fi la judo xam ngeen ma xamna len kon nak nohun mi ngi def ay declaration yu am solo ay yegle yu leer neena len duma len wax ne ma yor den ci yalla yi duma len wax ne xamna ghaibu duma len wax ne ngeen balma dañu jël tuuti ci bima waxe innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun wa ya qaumi mo ci tege mudi ayeb fanwer wa ya qaumi yen sama nit ñi man yansuruni kan momay dimbele minallahi ci yalla in tarattuhum suma len daqe man yansuruni kan momay dimbele minallahi ci yalla in tarattuhum suma len daqe ñom ñi ma wër tay afala tazakkaruna mo ndax du ngeen waru ay joji dañ ko tebon ngeen bari wala aqulu lakum duma len wax ne indi ma yore ghazainullahi den ci yalla yi wala a'lamu al-ghayba qawma idkum ba wala aqulu duma wax ne inni malakun man ab malakala mu ñet wala aqulu duma wax nak lillazina ci ñi nga xamne tasdari a'yunukum mom la seen beuti di xeb duma len wax ne lan yu'tihumullahu yalla du len jox khayran lu bax loli duma ko wax ñi seen beuti xol xeb len ndax ni ñi mel xeb len ndax li ñuy sol du tax mané len ñi yalla du len jox lu bax ndax joxe lu bax lolé yalla moko xam allah yalla a'lamu mom rek xam bima fi anfusihim li ci seeni xalat lola yalla ko xam man xamuko inni man su fekke nek na fi di len dak wala manalen ma yor den ci yalla yi wala manalen xamna kumpa wala manalen malakala mba ñi ngeen xeb man len yalla di jox lu bax izan su kero ge lamina zalimina ma nga bok ci togn kat ya no xon len lol nak duma ko def kon no hun daniel discoursam wax len wax yu reuy yi war len warati yu reuy yi wax ju yaatu jite eumbu lu nek won len ci ne lim andi lu leer la yalla ko ko jox ñom ño du moyu won len ne du len laaj ak pay ci limu len di wo yalla yor payam won len ne ñi ko jotté gem wër ko du len dak seen borom lañu dajel mo len di fay won len ne ñom ñi yalla yoni yu nox ci ñom dañu reer laaj len ne buma len daqé ku ngeen yaakar ne moy dox sama digënde sama borom bu yamul xiyamé kon nak waru len mune len duma len wax ne ma yor den ci yalla yi xawma kum fayit duma len wax ne malaaka laayit ñi ngeen di xébit duma len wax ne yalla du len jox lu baax bino hun danele rek mbolo ma dal jogati te bokko ca ña saña wax wa assemblée qalo ñu ne ko ya nuhun wala ya nuhu e yow nuh qad jadaltana werante nga ak ñun qad jadaltana khulu nga ak ñun xëccok ñun fa aktharta baril nga jidalana suñu werante werante wi barina tiyel salami legi fatina andil ñu bima ta'iduna li nga ñuy dig li nga ne ku wedd yalla mo lay dal lool lañ yakamti in kunta minas sadiqin bu fekke bok nga ci ñi wax deug nit ñi dal neenañ ko legi wax ji ngay wax sappi nañu discours yi barina da nga mëna discours li ngay wax barina xal law yek yoyu doyna legi liñ bëgg moy andil mbugal bu fekke wax nga deug qala nuh nalen inma ya'tikum kenn rek mo len koy indil bi ci lolu allahumma yalla insha allah bu ko nexe da ngeen beug mbugal bu nexe yalla dina indil mbugal ba ngeen doyal wama antum subaba du ngeen nek yeen bi mu'jizina ci ñu lotal yalla bu mbugal ma ñewé kenn du raw ñu nan jappal duggal ci biir waaw baat bu bar la ci alquran wama antum bi mu'jizina modi bu mbugal mi ñewé duñ wax ne waaw ana diw ñu na da dem ci estay ñu na dem leen indi ko duggal ci mbugal mi du ko jar yalla bu ëne mbugalam mi wama antum bi mu'jizina ana diw ñu da tukki ñu nañ xaar bam ñew ñu indi mbugal mi yalla ne dede wama antum bi mu'jizina ana diw ñu na mom kat dañ ko fe jëlé ndax ne dañu bañ bok ci mbugal mi dede ñepp ci bok rek wama antum bi mu'jizina no hon ne len wala yanfa'ukum du len jariñ nushi sama lahi bir gi malen di lahi bir in aradtu bu fekke dama nam an ansaha lakum ci malahi len bir li malen di wax di len won ay deug di len won ak njub di len won baati yalla lolé du len jariñ dara dara dara in kana allah bu fekke yalla yuridu dafa beug an yughwiyakum mu jaddal jaddal len huwa yalla rabbukum moy sen borom wa ilayhi yalla iturja'un lan ne delo yen ñep yeen delo yen ñep nuh dal danel am yaquluna wala bok dañuy wax ñom mbokki nuh ya ci len ci mufassiruni wala bok akthar mufassirin comme bok ibnu atiya ak abu hibban ñom ño wax lool ñu ne wax ji batay ci qisab nuh rek la kon da nga nan am yaquluna ndax dañuy wax ne farahu nuhun mosaf ne yalla ko yoni qul tantu len yaw nuh ne iniftaraytuhu bumako sofe fa alayya ci sama kawlay wacc ijrami sama jubadi wa ana subaba bari'un ku dañ la mayit mimma tujrimuna ci li ngeen def ci jubadi fa alayya ci man lay wacc ijrami sama jubadi wa ana bari'un may dajna mimma tujrimuna ci li ngeen def ci jubadi lolou ibnu atiya abu habban wal hiyan nenañu aya joju ci jumla qissa nuh la damir gi nga xamne mo ci nek a'idun ila qaumi nuh wal ma'na ay yaquluna iftarah nuhun hadhihi al akhbar ila akhiri al qissa waye bo demé ci ra'yu aktsari mufassirin niko mbok yi di waxe moy ñom dañu ne li mi ngi bok dafa nek jumla i'tiradiyya ñu galan kor ko wax lu jëm ci yoonte bi salawatu wassalamu alayhi dooru ñewat ci xissa bi su baba ñom dañu ne ayaqulu kuffaru quraysh ikhtalaqa muhammadun hadha alquran min indi nafsihi lool lañu wax waye nak wax je nga xamni ibnu atiya ak abu hibban wax loola mo gëna jub ci xissa bi ci deggin wa uhiya wahyuna ñu ila nuhin ta nuh ñu daldi wahyu nuh mom mi doon bëgg ko xettali ñu wahyu ci mom annahu yalla ne ko lima lay wax moy lan yu'mina dutul gemati mukk min qawmika ci sa nit ñi illa man qad amana ludul ñajota gem allahu akbar yalla mo wax yu nuh ne ko ñaata at nga wote mune junni at wote nako yu manki jurum fuk ñaati din nga am mune amna jurum ñett fuk mune ko jeexna jurum ñett fuk yoyu 80 yoyu kenn du ci yok kenn kep te nak gool ñu ci lañ bok jigen ñu ci lañ bok mak ña ci lañ mbokk, ndaw ña ci lañ mbokk, ña am alal ci lañ mbokk, ña ñak alal ci lañ mbokk, ñepp ñepp dal ban ko bolé néna ñu dal juroom fukk la. Mm.